Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής στην καθημερινή ραδιοτηλεοπτική εκπομπή. Υπάρχει αυτό? Με εμάς ξεκίνησε να υπάρχει. Στην καθημερινή ραδιοτηλεοπτική ενημέρωση του The Press Project, στην εκπομπή η Pharma των Ζώων. Ή αλλιώς Καμπούλ Καμπούλ βγάζει, όπως το έγραψε ο φίλος χθες, το είδα και σήμερα. Περιμένω τους Καμπούλ. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο ραδιόφωνο του TPP, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια. Σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Εδώ το chat λέει τα δικά του. Μόλις είδα το χθεσινό επεισόδιο, λέει ο Γιώργος, ο Μπαρουφοχάφτουλας, πώς είναι στα λατινικά? Ναι, αυτή είναι μια ερώτηση για το chat. Όσες έχετε δώσει εξετάσεις και μπορείτε να βοηθήσετε σε αυτό. Έχω λεξικό αντίστροφο στο σπίτι μου. Τώρα βεβαίως θα πρέπει να βρούμε ένα συνώνυμο του Μπαρουφοχάφτουλα. Θα είναι κάτι σαν εύπιστος, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε απλά να βάλουμε κατάληξη. Μπαρουφοχάφτουλους. Μπαρουφοχάφτουλους, Μπαρουφοχάφτουλοι. Εναλλακτικός, πληθυντικός, Μπαρουφοχάφτουλε με α και ε. Okay. Δεν διαβάζετε αυτό? Okay, ναι. Μπαρουφοχάφτουλους. Ναι, είναι πάρα πολύ απλές οι απαντήσεις. Ειδική καλησπέρα που είναι ο φίλος που δουλεύει σε ζών, σε μαγαζί που οι ιδιοκτήτες είναι μητσοταγικοί και αυτός ακούει φάρμα. Αυτός αυτή. Τις μικρές πράξεις αντίστασης. Ωραία. Προσέξτε τα αυτά, παιδιά. Αντίσταση λαέ, λέει. Εντάξει, εμείς είμαστε μαζί σας για την αντίσταση. Τώρα μετά τι θα κάνετε με δουλειά, τι μας νοιάζει μας. Πιαστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ελπίζουμε να τα πάτε καλά με το αφεντικό σας, γιατί υπάρχουν και καλοί άνθρωποι μητσοτακικοί. Μην είμαστε περίεργοι. Λοιπόν, σταματάω το διάβασμα στη βιβλιοθήκη, λέει, για να δω φάρμα, και φάρμα δεν βλέπω. Να, βλέπεις. Για ξανακοίτα, για τρίψε τα μάτια λίγο. Έτσι. Σε ευχαριστούμε. Αν βιβλιοθήκη σε μάρανε, δεν μπορείς να δεις τη φάρμα και θες και βιβλιοθήκη. Να σε ποια βιβλιοθήκη? Σε αυτή στο βιολογικό το απειθητά. Αυτό. Και πρώτα απ' όλα, σε βιβλιοθήκη ακούς φάρμα. Οκ. Okay. Ακούς με ακουστικά τέτοιες φλωριές. Βάλτε δυνατά. Ακούει όλη η βιβλιοθήκη. Βάλε μια ντουντούκα δίπλα. Ένα μεγάφωνο. Μια κλασική εικόνα. Σύνδεσέ το εκεί πέρα. Καλησπέρα. Ένα, δύο, ένα. Καλησπέρα. Στους εργαζόμενους. Μου γράφει, κάτσε, λέει με την Εύε δεν με βλέπω να περνάω και δεν έχω γράψει 2 και 3. Ο Παναγιώτης, ευχόμαστε με το καλό μια άλλη καριέρα, τώρα που τελειώνει το όνειρο των σπουδών. Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις στη ζωή, αυτά λέμε και στα παιδιά που αποτυγχάνουν στις πανελλαδικές αυτές τις μέρες, γιατί κάθονται και ξύνονται στη φάρμα αντί να διαβάζουν και να μελετάνε για να περάσουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε δεν θέλουμε να ανησυχείς. Υπάρχουν πολλές άλλες λύσεις στη ζωή. Το όνειρο των σπουδών μόλις τελείωσε, αφού απέτυχες, αλλά η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες. Αυτό να σκέφτεσαι. Όχι για σένα, για άλλους που δουλέψανε. Mm-hmm. Εντάξει, για άλλους που κόπιασαν, βάλανε κάτω τη ζωή και τη στύψανε. Η ζωή αυτό το ανταμείβει δίνοντας ευκαιρίες. Στην περίπτωσή σου θα κοιτάς τις πλάτες των άλλων οι οποίοι δεν τεμπελιάσανε. Δεν και είσαι εμείς, και μόνος εμείς σου. Είμαστε εδώ, όχι για να παρηγορήσουμε, όχι για να χαϊδέψουμε αυτιά. Το λέμε αυτό, έτσι είναι η έκφραση. Ναι. Το χαϊδεύει τα αυτιά. Τι χαϊδεύει τα αυτιά, δηλαδή? Ποιος δεν έχω καταλάβει ποτέ. Δηλαδή, πας και χαϊδεύει το αυτάκι του άλλου τώρα. Ποιος το κάνει αυτό? Σε έχει χαϊδέψει ποτέ κανείς τα αυτιά? Έτσι, στα καλά κάθομαι. Για να σας είναι πολύ προσωπική ερώτηση. Δεν σας επιτρέπω. Αλλά στο πλαίσιο μιας συζήτησης, ας πούμε, που λέει ο άλλος κάτι και λες, ας χαϊδέψω λίγο αυτάκι. Ναι. Ναι, δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Αυτό ήθελα να πω. Καταρχάς, γιατί είναι κάπως παραβιαστικό ξαφνικά εκεί που συζητάς να πας να χαϊδέψεις το αυτί του άλλου. Και πεις πώς χαϊδεύεται το αυτί. Δηλαδή, άμα πας, είναι σαν να παίζεις με το αυτί του άλλου. Και αν μπορεί να έχει πεταχτά αυτιά και να παρεξηγηθεί. Όταν λες να παίζεις με το. Το χαϊδεύεις. Δηλαδή, κοίταξε. Έστω ότι αυτό είναι ένα αυτί. Και πας εδώ και κάνεις έτσι. Α, στο λοβό κάτω. Δεν είναι χαϊδεύμα αυτιού αυτό? Μπορείς να κάνεις και το άλλο. Αν είναι πολύ μεγάλο το αυτί, μπορείς να κάνεις και έτσι, όλο μαζί. Αυτό δεν θεωρείται πια πολύ δεν είναι σαν να ενθαρρύνει τον άλλον να συνεχίσει τα λάθη του. Δηλαδή δεν θυμίζει καθόλου αυτό που λες. Εμείς δεν χαϊδεύουμε αυτιά που τι κάνεις αυτό. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αν θέλετε, παιδιά, οδηγίες για το πώς χαϊδεύονται τα αυτιά, είμαστε εδώ για σας. Εδώ, στην πρώτη εκπομπή, life coaching. Πολιτικού life coaching. Συγκεκριμένα. Και επίσης, μην νιώθεις μόνος σου, αν κόβεσαι λόγω ελάχιστης βάσης εισαγωγής, μαζί σου κόβονται άλλες 20.000. Σημασία έχει να ανήκεις κάπου. Ανήκεις ένα πολύ μεγάλο σύνολο 20.000 ατόμων που θα περνούσαν, αλλά λόγω του κόφτη της ελάχιστης βάσης εισαγωγής κόβονται κάθε χρόνο. Έχουμε δηλαδή είναι και άλλοι 20.000 την προηγούμενη χρονιά. Και άλλοι 20. Γιατί δεν κάνετε ένα group στο στάδιο, Facebook. Στάδιο γεμίζεται. Ένα ΟΑΚΑ γεμίζεται. 11. Και, πολύ σωστή. Και να μην ξεχνάς, να πεις ευχαριστώ στην Νίκη Κεραμέως που εσύ ήθελες τώρα να σπουδάσεις. Όχι, ρε παιδιά, τώρα και να πας να χωθείς εκεί πέρα με την μπλέμπα τώρα. Λοιπόν, είσαι υποχρεωμένο να τα σκάσεις σε κάποιο ιδιωτικό. Και... 11. Μην απογοητεύεστε με μια αποτυχία. Θα έρθουν πολλές ακόμα. Αυτό είναι το πνεύμα που θέλουμε να ενθαρρύνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ η Κωνσταντίνα λέει: φάρμα παράλληλα με δουλειά διδακτορικού για να χάσω την αισιοδοξία μου σε όλα τα μέτωπα. Παιδιά, έχουμε κάνει σχολή εδώ πέρα. Εμείς φροντίζουμε να κοιτάτε τη ζωή κατάματα, να κοιτάτε το τέρας άφοβα και να σκέφτεστε ότι ναι, θα πάνε όλα χειρότερα. Καταλάβατε. Γιατί τι κάνουμε? Δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Αυτό είναι καλό για τίτλος, Θάνο. Ναι, η εκπομπή πρωτότυπο. Δεν χαϊδεύει αυτιά. Και σκέφτεσαι το Γιώργο. Ήταν ήδη άσχημο. Ήταν ήδη πολύ κακές σκέψεις μου. Λέει, μπήκε η κοπέλα μου στο γραφείο την ώρα που λέτε για τα αυτιά και δεν μπορώ να της εξηγήσω τι βλέπω. Πες της ότι είναι πολιτική εκπομπή και ότι σταδιακά θα το φέρουμε εκεί. Εξήγησε έτσι ότι αυτό δίνει την εντύπωση ότι συζητάμε για χαϊδολογήματα, αλλά δεν είναι αυτό που νομίζει. Εντάξει, καταρχάς που το που λες δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τελειώνει κάθε κουβέντα. Αμέσως. Έχει λυθεί το ζήτημα. Έχει λυθεί η όποια παρεξήγηση. Χαϊδεύουμε τα αυτά και τα κάπως έτσι ένας ακόμα άνθρωπος έμαθε για το The Press Project. Με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι αυτοί που δεν χαϊδεύουν αυτιά. Χαϊδεύουμε τα αυτάκια των μωρών, λέει, για να τα ξυπνήσουμε γλυκά-γλυκά. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ό,τι άλλες απορίες έχετε, παιδιά, για το πού και πώς χαϊδεύουμε, η Φάρμα είναι εδώ. Είναι μια εκπομπή που δεν χαϊδεύει αυτιά. Θα το λέμε και στην εισαγωγή αυτό, μπορούμε να το λέμε. Μπορώ. Σκεφτείτε το Γιώργο αυτιά. Και σε... μας ρωτάνε αν παρέχουμε συμβουλές και για ηλεκτρομαγνητισμό ή μόνο για τα λατινικά. Εννοείται κυρίως... πως παρέχουμε συμβουλές για ηλεκτρομαγνητισμό. Πρώτα απ' όλα είμαστε εμβολιασμένοι. Παιδιά, παρέχουμε συμβουλές για όλα τα θέματα που αγνοούμε. Εννοείται ότι παρέχουμε συμβουλές για ηλεκτρομαγνητισμό. Αν δεν ρωτήσεις εμάς για ηλεκτρομαγνητισμό, ποιον θα ρωτήσεις? Είμαστε οι ηλεκτρομαγνητικότεροι. Είμαστε κατ' επάγγελμα ηλεκτρομαγνήτες. Αμαθείς ή μη μαθείς. Ναι, παιδιά. Οπότε ναι. Μπορούμε να μιλάμε με μεγάλη ευχέρεια για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε με τέτοιον τρόπο. Και επίσης εδώ η φίλη με το διδακτορικό τουλάχιστον το θέτει σωστά. Μπαίνω να ακούσω Φάρμα για να χάσω κάθε ελπίδα. Είδα πριν σχόλιο που λέει μπαίνω Φάρμα για αισιοδοξία. Πού τη βρήκε την αισιοδοξία? Πες να μου δώσει και εμένα λίγη. Ναι, γιατί ακούει τη Φάρμα και λέει μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, έχουμε. Γιατί μοιάζω μερικές φορές αισιόδοξο τη. Είναι τέχνασμα. Θάνο. Μπαρουφοχάφτουλα στα λατινικά, νούγκις κρέντουλους, αρσενικό, κρέντουλα, θηλυκό. Σε ευχαριστούμε. Το Μπαρουφοχάφτουλους ήταν καλύτερο τώρα. Από το... νούγκις κρέντουλους τώρα, ο Βίντους Ποέτα που λέγαμε και χθες. Το θέμα είναι όμως... Να πέσει σε μετάφραση. Να συναντηθείς κάπου με τον Πάπα, να μπορείς να σε ρωτάει πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, να μπορείς να πεις εσύ ότι... κάνουμε μια πολύ σοβαρή δουλειά, ενημερωτική, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί μπαρουφοχάφτουλες στο ελληνικό μηδιακό τοπίο της κατανάλωσης της ενημέρωσης και έτσι ένα μεγάλο ποσοστό ενημερώνεται από συστημικές πηγές ενημέρωσης. Και εκεί θα πετάξει τον μπαρουφοχάφτουλα, καταλαβες. Mm-hmm. Αυτό είναι το mm-hmm. θέμα. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με υγεία, θα ξεκινήσουμε με το ΕΣΥ, θα ξεκινήσουμε με το ΕΚΑΒ. Έχει έρθει δυστυχώς στην επικαιρότητα το θέμα της δημόσιας υγείας ξανά με τραγικά περιστατικά. Η Νέα Δημοκρατία, που γενικώς πουλάει λίγη τρελίτσα, ειδικά μετά το 40%, όχι ότι πριν δεν πουλάγε, το έχει γυρίσει σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η θετική ατζέντα. Θα πει κάποιος που μπορεί να βρει το θετικό όταν κάθε μέρα έχουμε μία είδηση για άνθρωπο που πέθανε χωρίς να και δεν πρόλαβε να φτάσει στο ασθενοφόρο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, και δεν ξέρουμε αν θα ζούσε σε αντίθετη περίπτωση. Να δούμε, όχι πριν δούμε μάλλον τα βίντεο, ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρωινή εκπομπή, είπε ότι είναι προσωπικό του στοίχημα το νέο ΕΣΥ και πήγε και στον Άγιο Σάββα, όπου είπε ότι πολλές φορές λειτουργεί το ΕΣΥ ως πρότυπο για ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα. Που είναι αυτή η περίπτωση που βλέπεις αυτή την προσπάθεια για τη θετική ατζέντα να γίνεται, δεν ξέρω εγώ τι, γίνεται αυτό, life coaching. Δηλαδή, είναι ο άλλος τώρα που προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι θετικό για το ΕΣΥ. Έχουν συμβεί αυτά στον απόϊχο αυτών των τραγωδιών. Κάνει τέτοιες δηλώσεις που η ουσία τους είναι, θεωρώ εγώ, ότι μην κοιτάτε τώρα τους μίζερους, τους γκρινιάριδες που ασχολούνται με τους θανάτους. Υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που οι άνθρωποι ζουν και το ΕΣΥ λειτουργεί πολύ καλά. Και αυτό είναι το άκρο νάτον αυτής της θετικής ατζέντας που πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό περνάει δυστυχώς. Δηλαδή είναι άλλος που δεν θέλει μιζέρια. Θέλει να νιώθει, θέλει κάποιον να το πει ότι τα πράγματα θα πάνε καλά. Οπότε σε αυτή τη μαγική εικόνα, τσουπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται με τη θετική ατζέντα. Υπάρχει και άλλη λύση που την πρεσβεύει ο Γιώργος Κουμουτσάκος, που πάντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις όταν τοποθετείται για θέματα, που είναι στο Μέγκα. Το ρωτάνε επίμονα, ομολογώ, για τους τρεις θανάτους με ολιγορία, όπως καταγγέλλεται, του ΕΚΑΒ. Απαντάει μία, απαντάει δύο, λέει δηλαδή διαχρονικές παθογένειες, λέει είναι στοίχημα για την επόμενη τετραετία κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, λέει όλα αυτά τα επιχείρηματα, αλλά επιμένει και αυτή η δημοσιογράφος να λέει μα τρία περιστατικά κυβερνάτε 4 χρόνια, κύριε Κουμουτσάκο. Οπότε λέει έχουμε νοπή λαϊκή εντολή 40%, αυτά έχουν κριθεί. Και πολύ άργησε να πει, Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν υιοθετεί το επιχείρημα 40% στο κεφάλι, σκάστε, βουλώστε το, γιατί αυτό είναι το άλλο επιχείρημα. Και πολύ άντεξε τώρα να λέει για τα κλασικά, για διαχρονικές παθογένειες. Σου λέει 40% πήραμε. Ο κόσμος το έλαβε υπόψη και αυτό ψήφισε. Μας αρέσει ο κινησμός σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε να κουβεντιάζουμε. Εντάξει, ρε παιδί μου, ότι κουβεντιάσαμε. Mm-hmm. Δεν κάναμε προεκλογική κουβέντα. Κάναμε. Κάναμε κριτική. Ναι. Δεν εισακούστηκε αυτή η κριτική. Ναι. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται. Ναι. Μόκο. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή. Θα κερδίζει ο άλλος τις εκλογές και εμείς θα επιμένουμε να κάνουμε κριτική. Ναι. Αφού κερδίσει εκλογές. Και. Ρε Θάνο, τώρα, αυτό είναι που λέμε εκλογική δημοκρατία. Δεν θα έχουμε γενικά δημοκρατία. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχει ελευθερία λόγου και τέτοια και θα μιλάμε και θα λέω εγώ την αποψάρα μου. Όχι. Δημοκρατία είναι ότι έχουμε εκλογές. Αυτό δεν έλεγε και ο Μητσοτάκης. Λέει: έχουμε ελευθερία τύπου, δεν έχω φυλακίσει κανέναν. Δεν τους έχω, δεν αποκεφαλίζω, δεν φυλακίζω δημοσιογράφους. Αυτός είναι καλός πύχης. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που λέγαμε ότι θα το ακούμε συνέχεια, ότι θα του λες του άλλου: ρε παιδιά, πεθαίνουν στις καρότσες, πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχουν ασθενοφόρο. Θα σας διαβάσουμε τώρα μια λίστα με τις περιοχές της Ελλάδας που έχουν μόνο ένα ασθενοφόρο. Περιοχές που έχουν μόνο ένα ασθενοφόρο σημαίνει ότι λιποθυμάει ή νιώθει μια διαθεσία εκεί πέρα ο δημοτικός σύμβουλος στη Χίο και του λένε: α, ξέρεις, έχουμε ένα ασθενοφόρο, είναι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, 35 λεπτά μακριά. Θέλει μετά άλλα 20 λεπτά να πάει και κάπου αλλού. Είσαι τρίτος στη σειρά, γιατί έχουμε ένα ασθενοφόρο. Οπότε τον παίρνεις και τον πας με το γιοταχή. Mm-hmm. Εντάξει. Και αν δεν έχεις γιοταχή, απλώς ξαναπαίρνεις mm-hmm. τηλέφωνο μέχρι θανάτου. Ναι. Αυτό είναι το σύστημα. Θα το διαβάσουμε από το δημοσίευμα του Έθνους, αν μπορούμε να δείξουμε και την φωτογραφία. Είναι σαν ταξιδιωτικός οδηγός, κατά μία έννοια, μεταξύ των περιοχών. Με ένα μόνο ασθενοφόρο για ολόκληρο το 24ωρο είναι Λίμνος, Χίος, Σύρος, Ικαρία, Τίνος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ίος, Σαντορίνη, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κος, Κύθυρα, Λευκάδα, Σιτία, Ιερά Πέτρα, Μύρες, Ηρακλείου, Θάσος και Σκιάθος. Και στην υπηρετική χώρα, μεταξύ άλλων, Φλόρινα, Γρεβενά, Κομωτινή, Ορεστιάδα, Δεδημότυχο, Φύγιατρα, Πύλος, Πύργος, Αμαλιάδα, Καλάβρητα, Ιστιαία, Ακάριστο, Σκήμη. Ιστιαία. Πολύ ωραία η Ιστιαία. Είναι κοντά στο εξοχικό μου. Να το ξέρουμε δηλαδή, mm-hmm. ότι υπάρχει αυθονία, υπάρχει ασθενοφόρο, που είναι πολύ θετικό. Θα μπορούσε να μην έχει κανένα. Καταλάβατε. Είναι θετική ατζέντα. Έχουμε ένα ασθενοφόρο. Γκρινιάζεται. Δεν το παρουσιάζεται όμως έτσι. Να πείτε, ορίστε οι περιοχές που έχουμε ασθενοφόρο. Καταλάβες. Όλα είναι θεματικές. Αμέσως ο κόσμος αρχίζει, αναζένει ελεύθερα. Δηλαδή λέει, ναι, υπάρχει ασθενοφόρο. Τώρα, άμα πάθω κάτι εγώ. Εννοείται που λειτουργεί και έχει το προσωπικό για να λειτουργήσει. Ναι. Για να μην κορυδευόμαστε όπως με τα αέρια μέσα που επιχειρούν στις πυρκαγιές. 74, δηλαδή 54, δηλαδή 34, δηλαδή 2, δηλαδή όχι. Λοιπόν, εμείς είμαστε με τη θετική ατζέντα, όπως έχετε καταλάβει. Γι' αυτό και ενθαρρύνουμε τα νέα παιδιά, ενθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να τους δώσουμε θάρρος στη ζωή. Πάντα είμαστε έτσι με τη θετική διάθεση. Με τα ασθενοφόρα, αυτό που γίνεται είναι ότι είναι πολύ λογικό. Σου λέει ο άλλος, ρε, δεν μου δώσαν 40%. Να πω κάτι, Θάνο. Μου φαίνεται λίγο λογικό αυτό το επιχείρημα που λέει. Δηλαδή, του λες, έχεις διαλύσει τη δημόσια υγεία και σου λέει, ναι. Τι πρόβλημα έχεις, τι ζόρι τραβάς. 40%. Καθρεφτάκι. Δεν είναι λογικό αυτό. Δηλαδή, ο άλλος έχει πει μέσα στην πανδημία ότι δεν μπορεί τώρα να έχει το κάθε κολοχώρι και από ένα νοσοκομείο. Δεν γίνεται. Πρέπει σιγά-σιγά, άντε να μας αποχαιρετάνε μερικά νοσοκομεία. Και πας και το ψηφίζεις. Και λέει μετά αυτός, τα έχω πει και με ψηφίζουνε. Τι θες, αλήθεια είναι. Δηλαδή, εγώ θα εξακολουθήσω να λέω αυτά που λέω, mm-hmm. για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει. Γιατί εμένα το δίκαιο μου δεν αποφασίζεται πλειοψηφικά, αποφασίζεται με βάση την ελεύθερη κριτική σκέψη μου. Θέλω, ας πούμε, να υπάρχει. Με βάση τη δική μου ιστορική δημοκρατία. Το πιστεύω εγώ. Ναι, θεωρώ ότι έχω δίκιο. Τελεία, θα το πω. Συμφωνώ με τον εαυτό μου. Ας το πω και παρά έξω. Ναι. Δικτατορία του. Του εαυτού. Mm. Όχι, είναι αυτό που λέμε η άποψή μου, mm-hmm. Η άποψη που σχημάτισα. Γνωμούλα. Κρίνοντας με βάση τα δεδομένα και τις αξίες μου, λέω. Θα ήθελα να έχουμε δημόσια υγεία. Θα ήθελα να έχουμε ασθενοφόρα. Θα ήθελα να έχουμε ασθενοφόρα. Και σου λέει ο άλλος. Θα ήθελα να έχουμε διασώστες μέσα στα ασθενοφόρα. Ωραία, ναι. Και σου λέει ο άλλος, εγώ όχι. Σου λέω, εγώ ψηφίζω Κυριάκο Μητσοτάκη, ρε αδερφέ. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Οι άλλοι πανδημία είχαμε και προσπαθούσαν να ξυλώσουν το ΕΣΥ. Την ώρα που είχε διαπιστωθεί ότι η μόνη ελπίδα μας να ζήσουμε ή να πεθάνουμε είχε σχέση με την κατάσταση της ιδιωτικής υγείας. Δεν είδα να ακούγεται κανένα. Συγγνώμη, της δημόσιας υγείας. Δεν είδα να ακούγεται κανένα επιχείρημα ότι είδατε, παιδιά, τι υψηλό που είναι το επίπεδο στην ιδιωτική υγεία, που με τον ανταγωνισμό έχει εκτιναχθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και έτσι χάρη σε αυτούς μπορέσουν να. Συμπιέζονται τα κόστη. Ναι, δεν είδαμε καμιά τέτοια κουβέντα να γίνεται. Θυμάμαι κάτι χειροκροτήματα στα μπαλκόνια και κάτι τέτοια. Εντάξει. Όταν όμως συμβαίνει αυτό και ο κόσμος πάει και τον ψηφίζει, λογικό είναι και ο πολιτικός να σου πει. Τι να κάνω τώρα, καλά τα λες και εσύ, μπράβο σου. Αλλά έλαβα να μου πεις 40%. Αλλά έχω νοπή λαϊκή εντολή να του διανύσω το τομάρι. Έχω νοπή λαϊκή εντολή να ξεπουλήσω ό,τι κινείται. Ή αλλιώς να κάνω το προσωπικό μου στοίχημα για το νέο ΕΣΥ, το οποίο θα επιβλέπω προσωπικά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Θα ακούσει αυτό, σε πιάνει τρόμος, γιατί έχουν πει που το πάνε. Έχουν πει για το νέο χάρτη με τα νοσοκομεία που θα κλείσουμε αλλά δεν θα κλείσουμε και θα αλλάξουμε και δεν γίνεται ο καθένας να έχει ένα νοσοκομείο στο χωριό του. Τα έχουν πει αυτά. Ξέρουμε το πώς ανοίγει διάπλατα η πόρτα στους ιδιώτες. Ξέρουμε για το νέο νόμο για το ΕΣΥ που ουσιαστικά σταμάτησε, έπληξε τον δημόσιο χαρακτήρα. Του ΕΣΥ. Στην ίδια συνέντευξη ο Κουμουτσάκος λέει ότι οι ίδιοι γιατροί θέλουν να κάνουν δύο δουλειές. Γι' αυτό δεν έρχονται στο δημόσιο σύστημα. Γιατί. Άμα είναι και εργασιομανής, ο άλλος που να το μαζέψεις. Να. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, ότι δεν υπάρχουν. Δεν δέχονται τα κίνητρα. Όχι, δεν είναι θέμα. Και αυτό είναι θέμα οπτικής. Εμείς λέμε δεν δίνονται κίνητρα. Ο άλλος λέει δεν τα θέλουν. Δεν θέλουν. Είναι βολεμένοι στα ιατρία τους. Παιδιά, οι γιατροί. Και όπως απαντούσαμε. Ναι, να το βάλω λίγο. Με αναφορά σε αυτά που έλεγε ο ΕΝΓΕ, ο γραμματέας, ο Άνος Παπα-Νικολάου, για παράδειγμα, στις σχετικές λίστες με τις προκηρύξεις θέσεων, φαίνεται αυτό. Φαίνεται ότι υπάρχουν γιατροί που κάνουν αιτήσεις στο ΕΣΥ. Δεν προσλαμβάνονται. Αυτό φαίνεται σε κάθε λίστα που υπάρχει. Αλλά το επιχείρημα δεν θέλουν οι γιατροί, χρησιμοποιείται και για τα. Και για τα νοσοκομεία των νησιών. Διότι αν κάτι έχουμε καταλάβει από την κατάσταση των γιατρών αυτή την περίοδο είναι ότι είναι πάρα πολύ βολεμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν εφημερίες απανωτές, είναι ξενυχτισμένοι, εξουθενωμένοι και είναι σε μια κατάσταση που ξέρουν ότι πηγαίνοντας να δουλέψουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, πηγαίνουν για να καούν. Αυτή είναι η κατάσταση των γιατρών. Οπότε είναι αυτό που λέμε βολεμένοι. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε βολεμένοι. Είναι αυτό που θα περιέγραφε ένας πολιτικός, βολεμένοι. Αυτή είναι η καλή κατάσταση της μετακύλης της ευθύνης, ατομικής ευθύνης, κυρίως γιατί περάσαμε την πανδημία. Δηλαδή, κατηγορούν ουσιαστικά τους γιατρούς, αλλά έμεσα και ήπια, αν το παρατηρήσετε. Αν δεν υπήρχε πανδημία, που μιλούσαμε για τους ήρωες με τις άσπρες ρόμπες και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και όλα αυτά, για τους γιατρούς τώρα θα λέγαν τα χειρότερα. Πώς λένε για τους εκπαιδευτικούς, τεμπελχανάδες εκεί πέρα που δεν θέλουν να αξιολογηθούν. Θα θυμόντουσαν τα φακελάκια, τα ρουσφέτια και όλα τα υπόλοιπα και θα στοχοποιούνταν περισσότερο οι γιατροί. Αλλά τώρα, επειδή έχει περάσει πανδημία και λίγο ο κόσμος κατάλαβε το τι δουλειά κάνουν οι εργαζόμενοι του ΕΣΥ, κατά μεγάλη πλειοψηφία τέλος πάντων, κανείς κλάδος δεν είναι τέλειος. Τα δεν κρύβονται. Αλλά γενικότερα, μακριά, και πέρα από το τσουβάλιασμα και όλες αυτές τις συκοφαντίες, δεν μπορείς να το πεις. Οπότε λες, δεν θέλουν μωρέ, θέλουν να κάνουν δύο δουλειές. Δηλαδή φταίνε, αλλά φταίνε γιατί είναι. Είναι βολεμένοι, όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Αυτή είναι η μία άποψη που εκφράζεται από την κυβέρνηση. Η άλλη άποψη είναι αυτή που είδαμε και στο δημοσίευμα του Έθνους, αλλά την παρουσίασε και στην Κοινωνία Ώρα Press ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος, που μίλησε και αυτός για ένα στενοφόνο ενεργό στα νησιά και εξηγεί, όπως θα ακούσετε και στο βίντεο, για το πώς θεωρητικά γίνονται διορισμοί, αλλά δεν καλύπτονται οι αποχωρήσεις και το πόσο χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να λειτουργήσει ένα στενοφόρο. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως τα χρόνια της πανδημίας, γιατί δεν υπήρχαν προσλήψεις, έχουν αποχωρήσει πάρα πολλοί διασώστες και οι μοναδικοί διορισμοί που έχουν γίνει τώρα λόγω COVID, επικουρικό προσωπικό. Αλλά έχουν αντικαταστήσει σχεδόν, όχι όλους, τους διασώστες που έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης που αγγίζουν πανελλαδικά πάνω από 400 άτομα. Άρα, γι' αυτό λέμε ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από την αρχή. Να κοιτάξουμε και σε κάποιες περιοχές της χώρας που δεν υπάρχει ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να τους έχουμε αφήσει αυτούς τους ανθρώπους στην τύχη τους και να χρειάζεται μία ώρα ένα στενοφόρο να φτάσει στα σημεία αυτά. Ενδεικτικά θα σας πω ότι υπάρχουν στην ορεινή Αρκαδία, ας πούμε, στη Βιτίνα, στα Λαγκάδια, δεν υπάρχει τομέα ΕΚΑΒ. Και πρέπει να καλύψει μια ευρύτερη περιοχή. Και όταν συμβαίνει κάτι, πρέπει να φύγει το ασθενοφόρο από την Τρίπολη. Φανταστείτε και σε άλλες περιοχές ότι συμβαίνουν αυτό. Γι' αυτό λέμε ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει από την αρχή. Υπάρχουν οι μεγάλοι οδικοί άξονες εταιρείες που έχουν μειώσει τις αποστάσεις και άρα μπορεί να γίνει μια διαφορετική τροποποίηση σε σχέση με το σταθμό που υπάρχουν τον ΕΚΑΒ. Γι' αυτό λέμε ότι από την αρχή πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός άμεσα. Χθες όμως για να μην θερμίσουμε και άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Εξηγήσαμε ότι όταν σας λένε για τις προσλήψεις δεν είναι πολύ δύσκολο, είναι μάλλον αυτονόητη αυτή η ερώτηση. Μπορείτε απλά να ρωτήσετε πόσοι φύγαν. Γιατί αυτό είναι κάτι που παραλείπεται κάθε φορά. Είναι πάρα πολύ εύλογο ότι έτσι κρίνεται το αν έχουμε ή δεν έχουμε κόσμο. Και η αλήθεια είναι ότι το έχουμε καταλάβει ότι δεν έχουμε επαρκή μέσα. Το έχουμε καταλάβει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Το έχουμε καταλάβει βλέποντας να πληρώνουμε το κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Λοιπόν, αυτό το κόστος που πληρώνουμε θα ακούσουμε τώρα να το σχολιάζει ο κύριος Σπύρος Πνευματικός, είναι καθηγητής της ιατρικής και είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Εύβοια και θα μας μιλήσει ακριβώς για αυτό το... Δεν είπες με ποιο κόμμα, μπορεί να σκεφτεί ο κόσμος ότι είναι με το ΚΚΕ. Έχετε δίκιο. Με τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάει σε έναν συνάδελφο, πριν ήταν η συνέντευξη που ακούσατε στην Νεκταρία Ψαράκη και την Γεωργία Κρυεμπάρδη από το The Press Project και την εκπομπή Κοινωνία Ώρα Press. Αυτό που θα ακούσετε τώρα είναι από τον συνάδελφο Άρη Πορτόσαλτε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Πνευματικός και μετά θα το σχολιάσουμε. Επίσης, άλλο πράγμα που πρέπει να δούμε, αξιολόγηση των πράξεων. Δηλαδή, πόσες από αυτές τις πράξεις που κάνουμε κάθε μέρα χρειάζονται. Δηλαδή, ένα κόστος τεραστίων διαστάσεων μπορεί να γίνει αν περιορίσουμε μερικά από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζονται να γίνουν. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άρρωστο, αν πάμε και του πούμε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτό για σας. Όχι, γιατί ένας καρκινοπαθής τελικού σταδίου δεν είναι υποχρεωτικό, δεν θα τα καταφέρει, δεν έχει καλή πρόγνωση. Πρέπει κάποια στιγμή να τραβήξουμε μια γραμμή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στα έξοδα που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των ανθρώπων. Υπάρχει ένα σημείο λοιπόν που δεν έχει λόγο να κάνεις κάτι παραπάνω. Βέβαια θα μου πει κάποιος ότι ο καλός Θεός έχει αποφασίσει διαφορετικά. Μα πράγματι, αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Αλλά όμως στο τέλος της ημέρας, πώς θα γίνει, τι θα γίνει. Αυτά τα πράγματα τα έχουν δει. Η Αμερική είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα. Γιατί ψάχνουν τα πάντα. Ψάχνουν το κόστος, ψάχνουν το κόστος των πράξεων, το cost benefit ratio σε μια πράξη κτλ. Όταν είχαμε πρωτοπάει την αρχή τη δεκαετία του 90 με τη γυναίκα μου στην Αμερική, είχαμε η πρώτη συζήτηση που είχαμε ακούσει ήταν πραγματικά πόσο ακριβό είναι το αμερικάνικο σύστημα. Γιατί ήταν τόσο πολύ ακριβό. Γιατί όλοι φτάνανε στο νοσοκομείο σε όποια κατάσταση και ήταν και γινόταν τα πάντα για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο ανακαλύψανε ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες σε κανέναν. Άρα θα πρέπει να κάνουν μια σχετική επιλογή το πόσο έξοδο, πόσο μπορούν να ξοδέψουν. Ακούγεται λίγο κοινικό, δεν είναι κοινικό, είναι ανθρώπινο. Έτσι να ξεστραβώνεστε τώρα. Cost benefit ratio, μάθετε τίποτα ρε βλαχούτζι, όπως λέει. Μπράβο. Ο Κώστας στο σχόλιο. Μπράβο. Κώστα, γιατί συζητάτε τώρα για ανθρώπινες ζωές καρότσες και δεν ξέρετε, γιατί δεν το είχατε στο χωριό σας και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που έχει πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα είδε. United States. United States of America. Yes, of America, yes. Of America να μιλήσει για cost benefit ratio. Yes, yes. Plebei. Yes. You borrow for half tools. Ας προσπαθήσουμε να κρίνουμε όσο το δυνατόν πιο καλόπιστα και ψύχρεμα γίνεται αυτήν την άποψη. Δεν ψήνομαι. Αλλά παρακαλώ, εκτιμώ την προσπάθεια. Αυτά όχι σε μένα. Ναι, ναι. Αυτά όχι σε μένα. 10 για την προσπάθεια και μια καραμελίτσα. Πάμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε, εγώ έχω ένα ερασιτεχνικό ενδιαφέρον για την βιοειθική λόγω του αδερφού μου. Είναι το αντικείμενο του αδερφού μου. Αυτό διδάσκει ο ένας από τους δύο. Οπότε με έχουν απασχολήσει, ξαναλέω, ερασιτεχνικά. Όπως όλα αυτά τα ζητήματα, οπότε αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι εφόσον τα χρήματα δεν είναι απεριόριστα, πάντοτε στην πολιτική της υγείας γίνονται επιλογές, γιατί προφανώς θα μπορούσε κανείς πριν τον θάνατο να παρατείνει τα τελευταία στάδια της ζωής με τα πολύ εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα που διαθέτουμε σήμερα για αρκετό καιρό, με τρομερό κόστος. Δεν το κάνουμε για όλους, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια στάθμιση που λέει ότι αυτά τα χρήματα αποδοτικότερα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν δοθούν εκεί, εκεί και εκεί, προκειμένου να σώσουμε περισσότερες ζωές. Αυτό θα ήταν ένα επιχείρημα σχετικά εύλογο αν δεν υπήρχε αυτό το κλείσιμο του ματιού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προς τις United States of America, όπου σου λέει είχαμε πάει εκεί και βλέπαμε, κοίταξε εδώ κάτι σπατάλες. Μετά, παιδιά, ξέρετε τι ωραία που τον οικοκυρέψανε. Δηλαδή το να επικαλείσαι τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πεις, ευτυχώς με πάρα πολύ κόμπιασμα, ότι αυτό θέλει σημάζεμα, βαράνε όλα τα καμπανάκια μαζί. Και λέω για το κόμπιασμα, εγώ χαίρομαι τους ανθρώπους που κομπιάζουν, δείχνει έτσι μια συστολή, ότι σκέφτονται. Στην προκειμένη περίπτωση ίσως να δείχνει ντροπή, δεν ξέρω αν μιλάει πάντα έτσι ο άνθρωπος, αλλά νιώθεις ότι δυσκολεύεται να το πει, και καλά κάνει και δυσκολεύεται να το πει. Γιατί αυτό που θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες συνθήκες να αποτελεί θεωρητικά ένα εύλογο επιχείρημα και θα μπορούσε να υποθεί και καθαρά διαπιστωτικά ότι δεν υπάρχει πολιτική υγείας που να μην μετέρχεται κάποιου τύπου αξιολογήσεις αυτού του είδους ταυτοχρόνως. Όταν φέρνεις ως παράδειγμα την Αμερική, τις ΗΠΑ της Αμερικής, αντιλαμβανόμαστε ότι έχεις ανοίξει διάπλατα τις πόρτες στην κριτική που λέει, παιδιά, αυτό που μας προτείνεται τώρα είναι να πηγαίνουμε ταξίδι σε γειτονικές χώρες για να κάνουμε μια ένεση ινσουλίνης. Αυτό μας προτείνεται. Και όταν λέει ο άλλος να συμμαζέψουμε τα οικονομικά μας, εννοεί ας τους να ψοφήσουν. Και έλεγα πριν και μου είπε ο Θάνος ότι αυτό δεν μπορώ να το πω γιατί είναι λαϊκισμός. Μου λέει, με συγχωρείς, αλλά όσο είμαι εγώ στο ραδιόφωνο αυτή η κουβέντα δεν θα ακουστεί. Θάνο, Ναι, όχι, και να με διαψεύσεις. Αντίθετο, θα το έλεγα εγώ. Να με διαψεύσεις. Θα το έλεγα εγώ. Περίμενε, θα το πεις. Είναι ένα. Καταλαβαίνουμε ότι μπορείτε να μην πιάσετε το cost benefit ratio. Είναι έτσι ένα διεθνή όρο. Υπάρχουν σχετικέ συζητήσει. Σημαίνει ψόφα γέρο σε ελεύθερη μετάφραση. Ναι, σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει. Παππούγια. Όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή, μια ώρα αρχίτερα, δεν πειράζει. Και τέτοιε μεταφράσει έχουμε. Ναι. Εμεί έχουμε να προτείνουμε ένα άλλο μοντέλο σκέψη που κι αυτό συζητιέται στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και υπάρχουν σχετικές μελέτες ακαδημαϊκά στο Harvard, στο Nature, στα μεγαλύτερα επιστημονικά περιοδικά, το οποίο σε πολύ απλά είναι το μοντέλο σκέψης. Ψοφαγερό. Όχι, το δικό μας λέω. Ποιο είναι το δικό μας? Το δικό μας είναι για το παιδί σου ρε θα το έκανες. Α, μπράβο, ναι. Δηλαδή, cost benefit ratio, για το παιδί σου ρε θα το έκανες. Είναι αυτές οι δύο αντιλήψεις που συγκρούονται. Ναι. Μπορεί να μην μοιάζει πολύ έτσι επιστημονικά δομημένη η αντίληψη που λέμε, αλλά λέμε το εξής, ότι προφανώς όταν είσαι σε ανάγκη, θες από το κράτος το οποίο πληρώνεις με τους φόρους σου και το χρηματοδοτείς, να έχεις την καλύτερη δυνατή περίθαλψη, γιατί κάποια στιγμή πιθανότητες λένε ότι μπορεί να φτάσει και η ώρα σου. Μπορεί, να φτάσει η συγγενή σου. Κάπου κοντά σου θα πέσει τέλος πάντων η πύλη. Κοντά. Δεν είναι λίγες περιπτώσεις. Οπότε εκεί που άλλος σου λέει, ξέρεις τι, έχεις μεταστατικό καρκίνο, έχεις 80% πιθανότητες να τα τεινάξεις, οπότε δεν, μάλλον δεν θα βγει σε τίποτα το να σου κάνω θεραπεία, οπότε ψόφα. Εκεί λέμε ότι ξέρεις, αν ήταν το παιδί σου, αν ήταν συγγενή σου, θα ήθελες να έχεις την περίθαλψη που σου αξίζει. Άρα ψηθείτε να κάνουμε αυτό το πράγμα και να μην εξετάζουμε, να μην κάνουμε διαλογή ασθενών σε τέτοια ζητήματα ανάλογα με το πόσες πιθανότητες έχουν να ζήσουν ή να πεθάνουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Και οι ποροί βρίσκονται. Το λευτό δέντρο δεν υπάρχει, αλλά άμα θες ως προτεραιότητα. Αλλά έλα που υπάρχει. Έλα που υπάρχει. Πούλα δυο ραφάλ. Ναι, δηλαδή... αν προσπαθούσαμε να το διατυπώσουμε κάπως πιο αφηρημένα, καταλαβαίνω ότι θα έλεγε κανείς ότι δεν ασκείς δημόσια πολιτική με τον συναισθηματικό εκβιασμό του, τι θα έκανες για αυτόν τον ένα άνθρωπο. Γιατί μπορεί όντως για αυτόν τον ένα άνθρωπο με τον οποίο εσύ συνδέεσαι συναισθηματικά να μην υπάρχουν οι πόροι για να τον κρατήσουν στη ζωή για τρεις μέρες ακόμα στην εντατική όταν έχουν εξαντληθεί. Θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί υπάρχει αντίφαση. Αν το στηρίζεις γενικά και δεν το στηρίζεις για δικό σου άνθρωπο, επειδή αλλάζουν υποκειμενικά οι συνθήκες, δεν είσαι συνεπής. Αν το στηρίζεις για όλους, προκειμένου να υποφεληθεί και ο δικός σου άνθρωπος, είσαι πάρα πολύ συνεπής στην άποψή σου. Κοίτα, τι θα μπορούσε να πει κανείς. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι το στηρίζει για όλους, δηλαδή λέει ότι για οποιονδήποτε ισχύει αυτό, ότι πάντοτε υπάρχει ένας ορθολογικός επιμερισμός του κόστους της υγείας που δεν εξαντλεί τις δυνατότητες της τεχνολογίας να παρατείνει τη ζωή μέχρι τέλους. Αλλά το ζήτημα είναι πολύ απλά, ότι από αυτό θα έλειπε, αυτό θα ήταν υποθέτω η θεωρητικά σωστή απάντηση. Θα ήταν μια θεμητή απάντηση αυτή. Σου λέω ότι πάντα το κάνουμε αυτό. Μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, μπορεί να μην έχεις βρεθεί στη θέση να λάβεις τέτοιες αποφάσεις, αλλά πάντα το κάνουμε ούτως ή άλλως, το κάνουμε και τώρα. Και θα το κάνουμε πάντα, γιατί είναι αδύνατο να εξαντλούνται όλα τα τεχνολογικά μέσα μέχρι τελευταία στιγμή με όλους. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό παραλείπει την απλή ταξική παράμετρο που λέει ότι εσένα αυτό δεν θα σε νιάξει γιατί θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις και εμένα αυτό θα με νιάξει γιατί δεν θα μπορώ να το αντιμετωπίσω. Αυτό είναι το ζήτημα. Οπότε όταν το λέει κανείς αυτό, υποκρίνεται ότι μιλάει στο όνομα μιας απλής αριθμητικής, εξού και επιμένει ο ίδιος ότι έτσι είναι αυτό, έτσι κάνουμε, ακούγεται κοινικό, αλλά δεν είναι, και αποσιωπά ότι βεβαίως και είναι κοινικό, διότι προσπαθεί να κλείσει τα μάτια μπροστά στο γεγονός ότι σε ένα σύστημα υγείας το οποίο επικαλείται το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και δηλαδή μας λέει ότι θα ψοφάμε στα πεζοδρόμια γιατί δεν θα έχουμε τα χρήματα για να καλύψουμε στοιχειώδη μέσα ασφάλειας και περίθαλψης, αν εσύ μου λες αυτό, στην πραγματικότητα υπερασπίζεις το προνόμιό σου να αδιαφορείς για αυτή την κατάσταση γιατί είσαι πλούσιος. Αυτό λέμε. Καταλάβεις, οπότε γι' αυτό έχει για μένα μια σημασία να καταλάβουμε ότι αυτό προέρχεται από έναν θεωρητικό προβληματισμό, ο οποίος είναι εύλογος, λέει κάτι το οποίο δεν είναι ανόητο και ταυτοχρόνως παραγνωρίζει μια πολιτική πραγματικότητα η οποία το κάνει αποκρουστικό, το κάνει ανατριχιαστικό. Αυτό νομίζω ότι έχει σημασία να καταδειχθεί, δηλαδή να αντιληφθούμε ποιο είναι το θεωρητικό επιχείρημα ενός ανθρώπου που μιλάει έτσι και πολύ περισσότερο αφού το κάνουμε αυτό να μπορούμε να εντοπίσουμε και να απαντήσουμε πού ακριβώς οδηγεί αυτό το πράγμα. Γιατί εκεί οδηγεί. Εκεί οδηγεί. Οδηγεί σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις όπου θα σου λέει ότι έχει την χ ασθένεια και καλύπτεται μέχρι και ένα σημείο από την ασφάλισή σου για την οποία πληρώνεις όλα σου τα εργασιακά χρόνια. Αν θες να το καλύψεις, αν θες να καλύψεις τα έξοδα, πρέπει να πληρώσεις. Πρέπει να έχεις λεφτά. Οπότε, ακόμα περισσότερο και με έναν πολύ κοινικό πλέον και εγκληματικό τρόπο, η υγεία θα γίνει προνόμιο των πλουσίων. Θα υπάρχουν ασθένειες που θα εξαρτώνται ξεκάθαρα από το εισόδημα. Και τώρα υπάρχουν. Εντάξει, δεν λέει κανένας ότι τώρα τα πράγματα είναι καλά. Και σε αυτό το επιχείρημα πατάνε πάρα πολύ, σε πάρα πολλά πράγματα, θέλω να πω εδώ σε μια παρένθεση. Θα πει κάποιος και τώρα, ρε παιδιά, γιατί άμα έχεις λεφτά, ταξιδεύεις, ξέρω εγώ, πας στην μεγάλη κλινική των ΗΠΑ και κάνεις επέμβαση. Το ξέρω. Αλλά το θέμα είναι ότι θέλουν να το κάνουν περισσότερο, όπως σε όλα ισχύει αυτό. Και με τις εργασιακές σχέσεις, ξέρουμε ότι δεν ισχύει το 8ωρο, αλλά γιατί το καταργούν τυπικά, για να γίνει ακόμα χειρότερο. Οπότε μονίμως είναι αυτή η κατάσταση. Όταν εκφέρονται τέτοια ομά επιχειρήματα δίθεν ορθολογικά, εκεί εμένα με εκνευρίζουν περισσότερο. Δηλαδή είναι αυτή η κατάσταση. Δηλαδή με όρους κόστους. Και προσπαθούν να σε βγάλουν και ουτοπικό που θα, άμα πεις ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, το οποίο θα είναι ότι ναι, πρέπει το δημόσιο σύστημα υγείας να έχει ελλείμματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως πρέπει και ο σιδηρόδρομος να έχει ελλείμματα. Όπως πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες πρακτικά να είναι ακόμα και ελλειμματικές και να στηρίζονται από το κράτος, δηλαδή από τους πολίτες, δηλαδή από τους φόρους μας. Αυτό σημαίνει να πηγαίνουν οι φόροι στους ανθρώπους που συνεισφέρουν σε αυτά. Αυτό είναι μια τοπική πλευρά για το πώς θα μπορούσε να λειτουργεί το κράτος. Γενικά συμβαίνει σε κάποιες χώρες. Το κλείνω, Κωνσταντίνε. Όταν χρησιμοποιούνται τόσα λεφτά για μεγάλα συμφέροντα, για να επιδοτούνται ολιγάρχες, για προνόμια, για φορά απαλλαγές και για μη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, εντάξει, όταν αφαιρείς ένα κομμάτι της πιθανής πίτας, μετά έχεις ένα μικρό κομματάκι και λες τώρα από πού να κόψω, να κόψω από παιδεία, να κόψω από υγεία και το παρουσιάζεις και ως λογικό αυτό στον άλλον. Με το δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Άσε μωρέ να διαβάσω ένα σχόλιο και μετά θα συνεχίσεις όσο θέλεις. Χρήσιμη συζήτηση για ένα εσύ στο οποίο πεθαίνουν λόγω κόστους μόνο όσοι είναι σε τελικό στάδιο καρκίνου. Αυτό όμως για μας είναι ουτοπία. Η αλήθεια είναι επίσης αυτή. Ότι αυτό παρουσιάζει, θέλει να μας φυτέψει αυτό το επιχείρημα. Ότι εντάξει, και τι να κάνουμε και πόσο. Προσποιούμενο το επιχείρημα αυτό ότι συζητάμε για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ δεν συζητάμε καθόλου για αυτές τις περιπτώσεις. Το παράδειγμα το οποίο επικαλούνται σημαίνει ότι θα συζητάμε για όλες τις περιπτώσεις. Συγγνώμη, Θάνο, συνέχισε. Απλώς θέλω να διαβάσω το σχόλιο. Οι δημόσιες επιχειρήσεις δεν είναι ελληματικές. Το να λέμε ότι είναι ελληματικές είναι σαν να τις θεωρούμε επιχειρήσεις. Ωστόσο και αυτό δεν είναι επιχειρήσεις πρακτικά. Είναι δημόσιες εταιρείες, να πούμε. Η κουβέντα μετά πάει πολύ πίσω στο πότε, ξέρω εγώ, οι άθιοι, οι δάπιοι, οι ΔΕΗ εισήχθησαν στο χρηματιστήριο. Τότε άρχισε η μετατροπή τους σε επιχειρήσεις, παυλετερίες που λειτουργούν με αυτόν τον σκοπό. Αυτό πάει το 2000. Αλλά για να συνεννοούμαστε, και επειδή αυτό παίζει χρόνια, δηλαδή ήταν το βασικό ζήτημα. Είναι ελληματικός οργανισμός, ξεκινάω και κάνω περικοπές. Το θέμα δεν είναι βέβαια να είναι ελληματικός, γιατί διορίζει αβέρτα ρουσφέτια. Είναι και η κρατική διαχείριση το ζήτημα. Πρέπει να τα κοιτάμε σφαιρικά τα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί συγκεκριμένα πράγματα να ορίζονται με όρους κόστους. Που είναι για δημόσια ωφέλη, είναι δημόσια αγαθά. Λες ότι από εδώ, από τη στιγμή που βάζει το κράτος, αυτό θα μπαίνει μέσα. Δεν θα βγάζει τα εξοδά. Τι να κάνουμε, η υγεία θα παρέχεται δωρεάν. Λοιπόν, όσο μιλάς εσύ, πέφτει χρήμα από Αυστράλια. 1499, ο Μιχάλης από Μελβούρνη. Παιδιά, μας ενδιαφέρουν οι απόψεις όλων πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η άποψή σας. Όταν τη συνοδεύετε με χρήματα, τότε δεν μας ενδιαφέρει απλώς. Μας ενθουσιάζει να ακούμε τι σκεφτόσαστε. Γιατί Είναι πολύ ωραία η ανταλλαγή απόψεων, αλλά σαν το χρήμα δεν έχει, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Σαν το ζεστό το παραδάκι, τίποτα. Οπότε να λέτε και εσείς την άποψή σας στο chat. Να συγχαρούμε το chat για τα πολύ ωραία σχόλια που κάνει. Και πάντα. Ναι. Αλήθεια, το ευχαριστούμε. Ναι, και εγώ σοβαρά τα λέω. Και για το περιβάλλον που κρατάτε, ακόμα και σε πιο δύσκολες εκπομπές, όπως τις μετεκλογικές και με τα νεύρα στον Θεό. Κάθε νοσοκομείο θα επανδρωθεί με ένα μαθηματικό για να υπολογίσει το cost-benefit ratio και να εγκρίνει. Δεν πρόλαβα να δω την συνέχεια. Η ηρωνία. Να κρίνει να απορρίπτει εισαγωγές. Τολμηρά μπροστά με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το διαβάζω ολόκληρο. Η ηρωνία εδώ είναι ότι σε τέτοια ζητήματα λειτουργίας δημοσίων νοσοκομείων ισχύει το ανάποδο. Δηλαδή, έχεις την καθαριότητα στο δημόσιο. Έχεις καθαριστές, καθαρίστρες στο χει νοσοκομείο. Λες, δαπανώ τόσα. Άμα τους απολύσω αυτούς και συνεργαστώ με έναν φίλο μου σε ιδιωτική εταιρεία, με έναν εργολάβο, θα δαπανώ περισσότερα ή λιγότερα? Θα δαπανάς περισσότερα προφανώς. Γιατί η καθαριότητα είναι μόνιμη ανάγκη και ο εργολάβος δεν το κάνει για τη τιμή της, για την ψυχή της μάνας του. Προφανώς θα βγάλει και αυτός ένα κέρδος πέρα από τις αμοιβές των εργαζόμενων. Οπότε εκεί πέρα δεν υπάρχει κόστος, cost benefit ratio και τέτοιες παπάντζες. Υπάρχει το θέλω να εξυπηρετήσω τους φίλους μου. Και αυτό γίνεται κατά κόρον στα νοσοκομεία με τις δημόσιες συμβάσεις. Και είναι από τα βασικά βήματα της ιδιωτικοποίησης διεθνώς, ότι δίνεις κομματάκια σε εργολάβους. Ειδικά με τις συμβάσεις για καθαρισμό σε εργολάβους και όλα τα υπόλοιπα, ήταν αυτό που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης πριν το 19, γιατί να έχουμε, λέει, αξονικούς τομογράφους και να μην τους παίρνουν από το δημόσιο? Γιατί θα τους έχεις μόνιμα και δεν θα πληρώνεις κάποιον κάθε φορά που θα χρειάζεσαι αξονικό τομογράφο. Λέω εγώ. Πού τα σκέφτεσαι αυτά? Ρε, είναι που έχω σπουδάσει κι εγώ. Νοσοκομεία, διοίκηση νοσοκομεία. Ανώτατα μαθηματικά. Δηλαδή το δίσκο της Φεστού, π.χ. είναι ένα βήμα από το να το λύσω. Αυτό δεν είναι που δεν έχει λυθεί ακόμα, τι λέει? Δεν ξέρω, θα με ρωτάς τώρα για... Βέβαια, δεν είναι τόσο μαθηματικό. Για μαθηματικά τώρα. Το π. Θα φτάσω μέχρι το π. Σε λίγο. Θα ρεσιλευτούμε σε όλα τα πιθανά γνωστικά πεδία τώρα. Ναι. Όχι, το π το ξέρω. Πες και ένα για χημεία. Ναι, παιδιά, αν θέλετε και κάποια βοήθεια στις εξετάσεις χημείας, να σας πούμε ότι επειδή έχουμε βοηθήσει με τα λατινικά, έχουμε βοηθήσει με τον ηλεκτρομαγνητισμό, ό,τι άλλο υπάρχει, αν είναι κάποιο μάθημα που δίνετε, κάποια απορία που έχετε, να μας αντιμετωπίζετε σαν τον απέραντο νου της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι θέλουμε να μας αντιμετωπίζετε. Δηλαδή, ό,τι και να θέλετε, ξέρουμε την απάντηση. Όταν γίνουμε πλούσιοι, σε εσάς θα τα τρώμε, άλλοι μπουζούκια και εμείς TPP. Να το δω και να μην το πιστέψω. Αυτό είναι ότι επειδή δεν δίνει τώρα, το λέει. Εμείς θέλουμε τώρα, ρε. Τώρα θέλουμε. Ένα ευρώ, ένα. Θα έρθει η ανάπτυξη. 0,99 θα το γραμμένο. Θα έρθει η ανάπτυξη. Μέχρι θα είναι 2,4 κοινού, λέει, θα είναι 3 κάτι. Και μετά θα είναι 1,8 η ανάπτυξη. Δηλαδή θα επιβραδυνθεί η ανάπτυξη. Αλλά ο κόσμος θα βρει δουλειές. Θα διαχυθεί ο πλούτος. Από τη Motor Oil, π.χ. Θα διαχυθεί προς εσάς. Ωραία, μια διάχυση που έχει να γίνει. Ναι. Θα βρείτε λεφτά, θα στηρίζετε το ΔΕΠΡΕΣ προς σαν πετρελαιό. Μιλάμε, θα γίνει χαμός στη διάχυση. Τώρα, είχε κάτι απρόσμενα κέρδη ο Βαρδινογιάννης. Έτσι το χαρακτήρισε. Λέει, οπ, κάτι κέρδη. Οπ. Λέει, κοίτα, δεν είναι σωστό όρο στα υπερκέρδη. Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Τζίγκερ κατά τους ποδοσφαιρόφιλους. Λέει, είναι απρόσμενα κέρδη ο σωστός όρος. Παντού με τον ίδιο τίτλο εντωμεταξύ. Από την δήλωσή του απομονώθηκε. Πώς έτυχε τώρα, αυτό το κομμάτι απομονώθηκε από όλους. Παίζανε παντού με τον ίδιο. Εννοείται, χάνεις τέτοια δήλωση. Με τον ίδιο τίτλο. Χάνεις τέτοια δήλωση. Απρόσμενα κέρδη. Σοφή δήλωση. Εκτός από την ψήφο μας, ποιο άλλο όπλο βλέπετε να λειτουργεί στον πόλεμο που επιβάλλεται πια να διεξαχθεί? Έχει βάλει και εισαγωγικά στον πόλεμο, γιατί λέει εδώ πέρα θα μας το κλείσουν το μαγαζί. Θα λένε ότι κάνουμε, ότι προκαλούμε σε πράξεις βίας. Παιδιά, τώρα όπως αντιλαμβάνεστε, η ψήφος είναι ένα από τα εργαλεία. Και εδώ που τα λέμε, στην προκειμένη περίπτωση δεν βλέπουμε να πάει πολύ καλά. Οπότε όλα τα υπόλοιπα να τα έχετε έτοιμα στην φαρέτρα σας, γιατί θα μας χρειαστούν. Οπότε, πώς ήταν το σύνθημα? ότι την επόμενη τους τελειώνουμε, κάπως έτσι δεν ήτανε? Είμαστε τελειώνουν ή τους τελειώνουμε? Τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν. Ωραία, φίλε. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, επειδή μας τελειώνουν. Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Μπράβο, μπράβο. Πάλι, 25 ψηφίζουμε, 26 μένουν. Ωραία, ωραία. 26 μένουν για πολύ καιρό. Οπότε θα χρειαστεί να ξαναθυμηθούμε όλα τα παλιά υπόλοιπα. Ξέρεις αυτά που διαμαρτύρεσαι, που διευγαίνεις στον δρόμο. Mm-hmm. Αυτά. Κινητοποιείσαι. Αυτά νομίζω ότι θα χρειαστούμε. Οργάνωσε σωματεία και... Συλλογικότητες, όπως ό,τι προετοιμάει ο καθένας, δεν κρίνουμε εδώ. Θα σαλπίσουμε, παιδιά, από εδώ θα το καταλάβετε. Όταν είναι να γίνει αυτό, θα έχω προπονηθεί εγώ στο να κάνω... Οπότε θα σαλπίσουμε εμείς την έναρξη του κινήματος κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και τους τελειώνουμε. Έτσι και ακουστεί η τρομπέτα εδώ πέρα, η ψεύτικη του The Press Project, να ξέρετε ότι είναι πολύ λίγα τα ψωμιά τους. Τρομπέτα έχουμε. Τρομπέτα δεν είναι από τα όργανα που δεν υπάρχουν για κάποιο λόγο τώρα περίεργο στο The Press Project. Έχουμε πάρα πολλά. Ισχύει αυτό. Έχουμε τα μπούρλο. Θάνο. Δηλαδή, με το να βαράς ένα ταμπούρλο, βολεύεσαι, ταμπούρλο, τι είναι αυτό? Νταούλι δεν κάνει, το... γιατί όχι, τον Νταούλι έχει, λάβει πια αυτή την... Ναι, με συγχωρείτε. Τον αρνητικό συνειρμό από την περίοδο της αφελούς αισιοδοξίας που θα χορεύαν οι αγορές και τελικά δεν χορεύουν οι αγορές. Οπότε, λοιπόν, θα συζητήσουμε για ένα μεγάλο γεγονός του πολιτισμού και μετά για την ανασκόπηση. Το μεγάλο γεγονός του πολιτισμού. Αν μπορεί να μπει ο τίτλος, παρακαλώ το control. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τον Βασίλη, ευχαριστώ τη ζωή. Όλοι, όλες στο Ζάτοπεκ απόψε στις 8:30 στο Ζάτοπεκ θα παρουσιάσουμε μαζί με τον Μάκη Μαλαφέκα το βιβλίο μου με τα διηγήματα, «Η γουλιά και το ποτήρι». Αν είχατε χάσει την προηγούμενη παρουσίαση που είχε γίνει στον Ορφέα με τον Ηλία Παπαγιανόπουλο, θα έχετε τώρα μια δεύτερη ευκαιρία. Και πόσο συχνά, παιδιά, σας δίνει η ζωή δεύτερη ευκαιρία? Δεύτερη ευκαιρία, δηλαδή λες, ρε παιδί μου, απέτυχα. Πάω, λέω, γεια σου Μαρία, σε αγαπούσα πάντα και θα ήθελα να είμαστε μαζί. Σου λέει, πώς το σκέφτηκες, ρε χάλια μπούχλα? Λες, εντάξει Μαρία, και μετά ξαναπας. Κατάλαβες και λέει Μαρία, ναι. Δεν είναι καταπληκτικό η ζωή να σου δώσει μια δεύτερη ευκαιρία? Έτσι θα ήθελα να αντιμετωπίσετε την απόψινή βραδιά στο Ζάτοπεκ. Δηλαδή, λες, τι έγινε η παρουσίαση και την έχασα, δεν μπόρεσα να πάω στην προηγούμενη παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Πουλή, Θεέ μου, πώς το έκανα αυτό? Και μετά ξαφνικά ανατέλει μια καινούργια μέρα. Ο ήλιος έρχεται, λιώνει τη δροσούλα από τα χορταράκια και έχουμε αυτή την υπέροχη καλοκαιρινή βραδιά, όπου μπορείτε να έρθετε εκεί πέρα και να μιλήσετε για το βιβλίο μου, αν το έχετε διαβάσει, να συζητήσετε πώς σας φάνηκε αυτό, πώς σας φάνηκε εκείνο. Εμένα το αγαπημένο μου είναι αυτό το διήγημα, αχ, εμένα είναι το άλλο, και να τσακωθείτε εκεί πέρα, να γίνει πάλι αριστερίλα. Ή διαφορετικά μπορείτε να το αγοράσετε, που είναι και το καλύτερο, αν δεν το έχετε αγοράσει. Δηλαδή θα το ψωνίσετε εκεί πέρα και μετά θα κάνουμε αυτές τις κουβέντες. Και αν είχαν βρεθεί και στην προηγούμενη παρουσίαση, μπορούν να είναι και στην επόμενη, και σε αυτήν την παρουσίαση. Δεν κατάλαβα. Ώστε να συγκρίνουν τις δύο παρουσιάσεις και να λέει, α, εμένα μου άρεσε περισσότερο. Εμένα η πρώτη πιο πολύ, α, εμένα η δεύτερη. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, Θάνο. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, και γενικά... Αυτό είναι του οικονομικού τμήματος εδώ πέρα. Και καλό θα ήταν, παιδιά, αν μπορείτε να έρχεστε και στις παρουσιάσεις της επαρχίας. Α, στα Χανιά, ρωτάει η Νάντια. Και βέβαια, Νάντια μου, και βέβαια. Στα Χανιά δεν. Παιδιά, εγώ με καλούν, πάω. Τι είμαι, ένας υπάλληλος είμαι εκεί πέρα. Μου λέει ο εκδοτικός, σηκώ, πήγαινε εκεί πέρα. Σηκώνομαι, πάω. Δεν ρωτάω ποτέ. Οπότε να το κάνετε αυτό, αν έχετε δει και την προηγούμενη, να έρθετε και σε αυτήν, να τις συγκρίνετε, να πείτε τι σας άρεσε περισσότερο κτλ. Η Μαρία μας βάζει ένα πρόσμενο διευρώ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Μαρία. Περίμενε. Θέλω να δηλώσω ότι δεν είναι υπερκέρδος, είναι ένα απρόσμενο διεύρο. Και τώρα έχω και άγχος, γιατί το έχει άγχος ο Βαρδινογιάννης. Αυτή ήταν η συνέχεια της δήλωσης που μου άρεσε πάρα πολύ. Ότι είναι το άγχος για το πώς θα φορολογηθούν αυτά τα απρόσμενα κέρδη. Δηλαδή, ο άλλος έχει υπερκέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων, αλλά αγχώνεται πάρα πολύ για το πώς θα φορολογηθούν αυτά. Το έχετε νιώσει ποτέ αυτό το άγχος? Το άγχος του Βαρδινογιάννη το έχετε νιώσει? Έχετε ξαφνικά πολλά καινούργια έσοδα και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Δηλαδή, καλύτερα μην τα είχατε. Δεν ξέρετε πώς θα τα φορολογήσει το κράτος. Και εμείς, παιδιά, δηλαδή, άμα είχαμε περισσότερα έσοδα, αυτό συνέχεια. Μύρλα συνέχεια. Όχι, τώρα θα μας τα φορολογήσουν. Λοιπόν. Να καταδικάσω. Συγγνώμη, θα το ξεχάσω. Θα ήθελα να πω ότι διαχωρίζω τη θέση μου από το γεγονός ότι στη λεζάντα στην παρουσίαση του Κωνσταντίνου παίζουν δύο θαυμαστικά. Αυτό έγινε ξεκάθαρα για να μου σπάσουν τα νεύρα. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι το καταδικάζω έντονα. Το καταδικάζω έντονα. Περισσότερο και από τα τρικάκια. Εντάξει, ή να βγάλουμε ή να βάλουμε ένα θαυμαστικό. Θέλεις να βάλεις κι άλλο. Τρία θαυμαστικά. Όχι, το ίδιο. Πάνω από ένα είναι το πρόβλημα μου, όχι ένα, δεν είναι τελίτσες. Δεν είναι ότι στις δύο τελίτσες έχω θέμα, έχω στα δύο θαυμαστικά θέμα. Έχω θέμα στο πάνω από ένα, με το ζωή βάζω ένα. Είναι παραξενιά αυτό, ευχαριστούμε τον Δημοσθένη που έσκασε την ταλιράρα. Δημοσθένη, είσαι ο άνθρωπός μας. Για σένα μιλάμε. Για σένα υπάρχουμε εδώ πέρα που έσκασε το τάλιρο. Pandalf the Black, 2 ευρώ. Σαν το παραδάκι δεν έχει. Κωνσταντίνος Πουλής. Πολύ σημαντικό απόφθεγμα. Ναι. Πιο κάτω ζωή, πιο κάτω, πιο πάνω, πιο πάνω, πιο πάνω, πιο κάτω. Πιο κάτω, αμέσως. Στις παρουσιάσεις είναι πιο σοβαρός. Στις παρουσιάσεις είναι πιο σοβαρός, δεν ξέρω γιατί. Ακούστε και καμιά κουβέντα, ρε. Είναι πιο σοβαρός, λέει. Πιο λογοτεχνικός, ναι. Δηλαδή, τι θα κάνουμε, για... δηλαδή, μες στο χαχαχούχα. Έχει κάτι από Άκη Σκέρτσο, μιλάει για κότες στις παρουσιάσεις. Α, ναι, μιλάω για κότες στις παρουσιάσεις. Συνήθως διαβάζω και το πρώτο διήγημα για την Φραγκόκοτα, οπότε θα το... Δεν ξέρω τώρα αν θα το διαβάσει σήμερα. Τη Φραγκόκοτα. Ναι, για να σκεφτεί ο κόσμος επενδυτές. Φραγκόκοτα, μικρούς επενδυτές θα σκεφτόταν. Επενδυτούλιδες. Φραγκοκοτούλιδες. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν μπορώ να πω με σιγουριά. Μπορεί. Θα διαβάσει ο Μάκης, μάλλον θα διαβάσει τα λεμόνια που είναι μικρό, αλλά θα δούμε. Ωραία, μάνα μου, πέφτει χρήμα πολύ. Ή να μην κάνει κάποιο στην αρχή, είναι ψυχολογία όχλου. Συγγνώμη. Πρέπει να βάζουμε κάποιον δικό μας για κράχτη, Θάνο. Ναι, ο Σπύρος δεν είναι μιλημένος, πρέπει να πούμε. Βάζει τον οβολό του. Αυθορμήτως. Λοιπόν, θα σας πούμε τώρα κάτι για την ανασκόπηση. Για το επεισόδιο που ακολουθεί, επειδή θέλουμε να απευθυνόμαστε στη συλλογική ευφυΐα, αν υπάρχει κάποιος ή κάποιο που έχει ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα με το οποίο θα καταπιαστούμε στην επόμενη ανασκόπηση, ας έρθει σε επαφή μαζί μας. Δεν θα με εκπλήξει να βρεθεί κάποιος. Αν έχει ασχοληθεί εντελώς εξειδικευμένα, όχι τώρα έχω σπουδάσει κάτι εντελώς γενικό, ας πούμε, και κάπου είχα ασχοληθεί και με αυτό, αν έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα. Δηλαδή θέλουμε διατριβή πάνω στο ναι. Συγκεκριμένο αντικείμενο. Θέλεις να αναγγείλεις, Θάνο, ποιο θα είναι το αντικείμενο της επόμενης ανασκόπησης? Δραματική παύση. Οι πάπιες. Λοιπόν, θα κάνουμε επεισόδιο για τις πάπιες. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα κενό στη δημόσια συζήτηση, υπάρχει ένα κενό στο δημόσιο διάλογο, στο θέμα πάπια. Δεν έχει καλυφθεί αρκετά. Ωραία, μάνα μου, γιατί πέφτει τόσο χρήμα σήμερα? Μιλάμε με το Μητσοτάκη, έχουμε δει μέρες εδώ πέρα. Απελπίζει το κόσμο να δίνει λεφτά στο The Press Project. Πάμε, Κυριάκο! Δυνατά, τολμηρά μπροστά. Cost benefit ratio. Ναι, ακριβώς. Κάτι χάνει η χώρα, κάτι κερδίζει το The Press Project. Ναι, φοβερό. Και η Μάρο Παπαδοπούλου. Ρε τι Μάρο. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα χρήματα που... Ναι, πάω ξανά το θέμα. Πόσο. Λοιπόν, τι πάπια άγρια απλή Πεκίνου, πάπια νοσοκομείου, υπάρχουν όλα αυτά. Να σας πούμε ότι θα τα δείτε αυτά. Είναι μια αλληγορία για τις εκλογές. Είχα φάρμα με πάπιες. Όπα, ο Θανάσης. Πού σε ρε Θανάση. Κοδράτη 21, Θανάση. Σωστά, πας μην πάπιες. Ναι, λοιπόν, αυτό που νιώθουμε όλοι είναι ότι υπάρχει μια αμηχανία σε σχέση με το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή, αρχικά συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα. Ήταν η φάση του σοκ. Αγκαλίτσες. Ήταν η φάση οι αγκαλίτσες. Έγραφε ο Καμπαγιάννης, όσοι νιώθουν ότι χρειάζονται μια αγκαλιά και χρειάζονται κάτι τέτοια. Μετά περάσαν αυτά, κόπηκαν μαχαίρι αυτά, ξεκίνησε μετά. Δεν υπήρξε όρθια φιλία τίποτα. Όποιος δεν ήταν στο ίδιο κόμμα, στην αριστερά, μιλάμε, δεν έγινε ο χαμός. Βρίζονταν όλοι με όλους. Εμείς μείναμε στο μούντα αγκαλίτσα. Εμείς προσπαθήσαμε να μείνουμε στο mood αγκαλίτσα. Εγώ δεν έχω τσακωθεί στο timeline μου με κανέναν, δεν έχω μπει στην κουβέντα, ούτε καν όταν ανήρτησα το κείμενο του Βαρουφάκη δεν απαντούσε στα σχόλια. Οπότε τα έχουμε καταφέρει αρκετά καλά και τώρα έχω την εντύπωση, δεν ξέρω Θανό αν το συμμερίζεσαι κι εσύ, αλλά νομίζω ότι δεν συζητάει κανένας. Είναι 100 φορές πιο βουβές από τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή υπάρχει μια τρομερή απογοήτευση, οπότε δεν είναι λογικό να θέλει κανείς να, με πάθος να αναλύσει, να προτείνει, να εξηγήσει. Έχουν τελειώσει αυτά. Οπότε θα ασχοληθούμε με ακριβώς αυτό το φαινόμενο και γι' αυτό θα μιλήσουμε για Πάπιας. Πάπιας. Η Δέσποινα, το πρώτο μου κατοικίδιο ήταν Πάπια, ο Μένιος Πατσαούρας. 4 ή 5 τελίτσες και λέει μετά τον έφαγαν. Τι κόσμο να βλέπει. Που έχει κατοικίδιο Πάπια. Δεν ξέρω. Και όταν φάγανε την Πάπια ήμουν που είχαν κατοικίδιο. Ήμουν πολύ σίγουρος ότι θα βρεθούν σχετικές απαντήσεις στο θέμα Πάπια. Ναι, στην ιατρική ορολογία η Πάπια λέγεται σκοραμίδα. Το είδα αυτό γκουγκλάροντας για τις Πάπιες νοσοκομείου. Ευχαριστούμε πάντως. Ευχαριστούμε. Είναι από τις πληροφορίες που είχαμε ήδη μπορέσει να αλλιεύσουμε. Ταν διεύρω ο Χρήστος. Ναι. Οπότε θα προσπαθήσουμε μέσα από την ζωή, τις δραστηριότητες, τις λογοτεχνικές αναφορές, την ζωολογική, λογοτεχνική ιστορία της Πάπιας, να εξηγήσουμε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πρακτικά αυτό είναι που συμβαίνει αυτή την περίοδο, ότι δεν μπορείς να συζητήσεις κάτι άλλο, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια κουβέντα εκτός θέματος, να πεις τώρα ας κάνουμε την ομοιοπαθητική, ξέρω εγώ, να κάναμε, ξέρω εγώ, τον τουρισμό. Και από την άλλη, δεν έχει και κανείς το κουράγιο να ασχοληθεί πάρα πολύ αναλυτικά με τις εκλογές. Εγώ το παρατηρώ αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πάθος της ανάλυσης. Υπήρξε τις πρώτες μέρες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κατήφια γενικευμένη. Και βεβαίως θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Νομίζω ότι η κατήφια θα συνεχιστεί. Θα συνεχιστεί σίγουρα. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα να πεις τώρα σε αυτές τις εκλογές. Οπότε η συζήτηση περιστρέφεται πάρα πολύ γύρω από τις δραστηριότητες και τις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας περισσότερο στο κομμάτι της συζήτησης. Είναι και μια συζήτηση λίγο επί προγραμμάτων. Κάπως βρέθηκε εκεί πέρα η φορολογία και κάπως βρέθηκε και εδώ η υγεία μέσα από τραγικά περιστατικά. Η φορολογία μέσα από τον φόβο της μεσαίας τάξης για τους κομμουνιστές που θα τους μειώσουν το ΦΠΑ. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Δεν ήθελα να διακόψω, Θάνο. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Όχι, ευχαριστούμε, Νατάσα. Εννοείται, διακόπη. Δεν είχαμε, βρακή δεν είχαμε να βάλουμε και εξελίχθηκε το Νατασάκι. Τώρα δίνει και 5 ευρώ. Δεν την ξέρω. Τα λέω έτσι. Αθηνά, 2 ευρώ. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται. Συνεχίστε. Θάνο, μίλα αυτό που λες, άρεσε. Συνεχίστε, παιδιά. Θάνο, κάνε εσύ. Δεν μπορώ, αγχώθηκα τώρα. Τι αγχώθηκες. Έλα, ρε Θάνο, τώρα μη σταματάς. Μη σταματάς. Λοιπόν. Μη σταματάς. Εντάξει, παιδιά μου, συνεχίστε. Συνεχίζουμε κι εμείς. Ναι, συζητήθηκαν κάποια πράγματα, αλλά τώρα το να συζητήσουμε για τις εκλογές ως ημέρα της Κυριακής, μόνο πάνω σε ποσοστά και στο τι μπορεί να, πώς μπορεί η Νουδού να πάρει ή να μην πάρει αυτοδυναμία. Αυτά είναι τα ζητήματα εν ώψη της κάλπης. Δηλαδή έχει μειωθεί το εύρος των θεμάτων, όπως και να το κάνουν μετά από αυτό το 40 με 20 μονάδες διαφορά. Δεν είναι πάλι δεδομένο. Θα το ξαναπούμε και θα το ξαναλέμε συνέχεια. Φαίνεται και από τις δηλώσεις τώρα και ότι έχουν ξαμολυθεί και απειλούν με εκβιάζουν για κάλπες, για τρίτες κάλπες τον Αύγουστο. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω τη συλλογική απογοήτευση, αλλά σίγουρα δεν νιώθει καθόλου άνετα η Νέα Δημοκρατία παρά το 20%. Γιατί ένα αποτέλεσμα που δεν θα δώσει αυτοδυναμία ή ένα αποτέλεσμα με 151-152 βουλευτές δεν είναι και αποτέλεσμα τετραετίας, σίγουρα. Οπότε κρίνονται πράγματα και σε αυτές τις εκλογές. Γι' αυτό λέω, Μητσοτάκη, ισχυρή αυτοδυναμία, γι' αυτό ψήνεται να μας πηγαίνει σε κάλπες μέχρι να του αρέσει το αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση παντοδυναμίας, αλλά από την άλλη, επειδή έχεις αποκλείσει τις συνεργασίες, γιατί τις έχουν αποκλείσει και αυτή τη συνεργασία, όπως και το ΠΑΣΟΚ, είναι λίγο μονόδρομος αυτή τη στιγμή για την Ουδού η αυτοδυναμία με όλα αυτά που θέλουν να κάνουν. Θα πει κάποιος, έχει σημασία? Ναι, έχει. Τι να κάνω τώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και το είχαμε πει από την πρώτη εβδομάδα. Και όπως και τώρα το λένε και οι ίδιοι σε δηλώσεις τους. Άλλο το 151, άλλο το 155, άλλο το 160 και άλλο το 180. Προφανώς. Ό, τουλάχιστον. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, παιδιά, φτάσαμε σε εκείνη την στιγμή που φτάνει κάθε φορά το τέλος της εκπομπής. Περάσαμε ωραία, περάσαμε σκληρά, περάσαμε δύσκολα, είχαμε τις στιγμές μας, λίγο διαφωνήσαμε, λίγο τα βρήκαμε και έρχεται η ώρα που τελειώνει η εκπομπή. Κάναμε λάθη. Κάναμε και λάθη, κάναμε και σωστά, ρε Θάνο, όλα τα κάναμε. Υπήρχαν διαχρονικές παθογένειες στο κανάλι που παραλάβαμε. Δεν μπορέσαμε να τα λύσουμε όλα σε μία ώρα. Ελπίζουμε στις επόμενες ώρες να γίνει μια αρχή. Αυτό ζητάμε λαϊκή εντολή και εμείς για να τα αλλάξουμε όλα, να συγκρουστούμε με το βαθύ κράτος του πουλί. Τώρα, το Κωνσταντίνο θα συγκρουστεί με το βαθύ κράτος του πουλί. Εδώ συγκρούεται ο Μητσοτάκης με το βαθύ κράτος του Μητσοτάκη. Δεν... Θάνο, μη σταματάς. Ναι. Λέω εδώ στο σχόλιο. Ναι. Και θα διορθώσουμε αυτό. Κυρίως θέτε εσείς για ό,τι πήγε λάθος. Λοιπόν, και με αυτό, με το κυρίως φταίτε εσείς, θα θέλαμε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή και να σας πούμε: υπομονή μέχρι αύριο. Ό,τι δεν λύσαμε σήμερα, επειδή καταλαβαίνω υπάρχουν κάποια θέματα που μπορεί να εξακολουθήσουν να σας απασχολούν. Κάποια κοινωνικά θέματα. Μπορείς να πεις, παιδιά, μιλάτε τόση ώρα γι' αυτό, αλλά δεν το έχετε λύσει. Αύριο. Υποσχόμαστε ότι αύριο θα είμαστε εδώ, θα είμαστε αποτελεσματικοί, θα είμαστε κέρυοι, θα είμαστε οι άνθρωποι που χρειάζεστε μπροστά στην κρίση. Φιλάκια. Γεια σας.